أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, amilleri bitirdik. Şimdi mamul bahsine başlayalım. El-Babu Bab. Öyle bab ki el-Thani, ikinci bab. Risalede cüz vakı olup 3 bab olmuştur. Bu 3 babtan ikinci bab neyin beyanındadır? Fil-Ma'muli, fi beyanil ma'muli. Mamulün beyanındadır. Mamulün anlat. Yani ikinci babın içindeki lafızlar mamulleri bize ne yapacak? Mamullerin manalarını, misallerini bize gösterecek, anlatacak. Anlaşıldı? Evet. İrabın önünü aldı. Niye? Çünkü hissen ondan öncedir yani. Ha? Değil mi? Önce amil var, müessir. Ondan sonra mamul var, müteessir. Eserlen, etkilenmiş. Müessir, etki eden. Müteessir, etkilenen. Peki müessirin müteessirdeki etkisi, eteri de irab. Darabe zeydun dediğimiz zaman, darabe amilun, lafziyun, kıyasiyun. Zeydun, ma'mulun, merfu'un, değil mi? Biddammeti. Evet. Eddamme, i'rab. Tamam. Darabe amil, zeyd ma'mul, damme de orada nedir? İrab. Ve o mamul ne üzerine olucudur? Ala darbeyni, iki darp üzerine olucudur. Eddarbul evvelu, değil mi? Birinci darp, ma'mulun bil esaleti, esalet ile mamul. Asaleten mamul yani. Tamam? Asaleten mamul. Tabi değil yani. Evet, tabi değil. Amil onda vasıta olmaksızın tesir etmiş. Darabe Zeydun ve Amrun dediğin zaman burada iki tane mamul var. Biri Zeyd, biri Amr. Darabe dövdü kim? Zeydun, Zeyd daha ve Amrun, Amr da. Zeydun ma'mulun bil esale. Darabe onda direkt amel etmiş. Ve Amrun dediğin zaman vav-ı atife vasıtasıyla amil onda ne yapıyor? Amel ediyor. Ona da ne deniyor? Mamulü bittebai. Ma'mulun bil esaleti, esalet ile mamul, yani vasıta olmaksızın amilin kendisinde amel ettiği mamul. Ve ma'mulun, ma'mul var ikincisi yani. Ve darbu thani, ikinci darb, ma'mulun, ma'mul neyle mamul? Bittebaiyeti, tabi olmakla. Esaleten mamule tabi oluyor. Ve amrun, vavvavu atife, amrun, ma'mulun bittebaiyye, matuf. Ne üzerine matuf? Zeyt üzerine. Ey yani ne demek? İ'rabuhu, onun i'rabı. Ma'mulu bittebaiyyenin i'rabı, yekûnü olur. Misle i'rabi metbu'ihi, metbusunun i'rabı gibi olur. Eğer metbusu merfuysa o da merfu, mensupsa o da mensup, mecrursa o da... Örnek var. Ca'eni Zeydun ve Amrun. Ca'eni Zeydun, Zeyd ma'mulun bil esale merfu. Ve Amrun vavvavu atife, Amrun matuf, o da merfu. Niye? Ma'tufu ale merfu oldu mu? Matuf da ne olacak? Merfu olacak. Ra'eytu, ben gördüm. Kimi? Zeyden. Zeydi ve Amran. Amr'ı da. Merartu, ben uğradım kime? Bi Zeydin, Zeyde ve Amrin, Amr'da. Eğer ki metbu merfu olursa, yani imkanel metbu'u merfu'an fel ma'mulu ettabi'u, tabi olan mamul de yekûnü merfu'an. Tamam, tabi de merfu olur. Metbu mensup olursa tabi olan mamul de mensup olur. Metbu mecrur olursa tabi olan mamul de ne olur? Mecrur. Bak. Ca'eni Zeydun ve Amrun. Ra'eytu Zeyden ve Amran. Merartu bi Zeydin ve Amrin. Zeydun merfu ve Amrun'daki Amr o da merfu. Zeyden mensup ve Amran'daki Amr matuf, o da mensup. Mecbur olduğunda o da metre oluyor. Eddarbul evvelu. Eddarbu kısım, öyle kısım ki el evvelu birinci kısım. Tamam mı? Yani ma'mulun bil esaleti. Ma'mulun bil esale. Nedir? Erba'atü enva'in dört nevidir. Ma'mulun merfu'un. Bak, ma'mulun merfu. Ve mensubun. Ma'mulun mensub. Bunlar isimde olur, fiilde olurlar. Tamam. Çünkü ma'mulun merfu'nun dokuzuncusu nevasıb cevazımdan hali olan fiil mudar. Ma'mulun mensub 12 tane isim, bir tanesi de fiil. 13.'sü. Kendisine nasb edicilerden biri dahil olan fiil mudar. O zaman ne diyoruz? Merfu ve mensub yeştemilani el isme vel fi'lel mudari'a. İsme de şamil. İsme de şamil oluyor. Tamam. İsme de şamil oluyor. Fiil-i mudariye de şamil oluyor. Ve mecrurun ve ma'mulun mecrurun. Bir de mecrur ma'mul var ki o nedir? Muhtasun, mahsus olucudur, aittir. Neye? Bil ismi, isme. Çünkü cer harfleri neyi cer ediyor? İsmi. Mudaf neyi cer ediyor? İsmi. Tamam. Ve meczumun, bir de ma'mulun meczum var. Tamam. Ma'mulun meczum var. O da nedir? Muhtasun bil fi'li. O da fiile mahsus. Lem yadrib. Lemma yadrib. Li yadrib. La yadrib. Tamam. İn tadrib. Edrib. Gibi. Peki. Demek ki ma'mulu bil esale. Ma'mulu merfu var. Ma'mulu mensup var. Ma'mulu mecrur var. İsme mahsus. Ma'mulu mecrur var. Fiil-i mudariye mahsus. Emmel merfu'u. Ama ma'mulu merfu'a gelince. Merfu ma'mul. Ve emmel merfu'u dedim ne demek? Emmel ma'mulu el merfu'u. Merfu. Ref edilmiş olan ma'mul. Yani ref eden amil onu ne yapmış? Ref etmiş. Bu ma'mul nedir? Ma'mul merfu fetis'atün. Emma'dan sonraki mübtedanın haberine fa geliyor bak. Fe tis'atün. 9 tanedir. Bil istikra. 8 tanesi isimdir. 1 tanesi de fiildir. Tamam. Fiil-i mudari. El evvelu birincisi. Ma'mulun merfu 9 olup 9'dan birincisi nedir? El fa'ilu fa'il. Küllü fa'ilin merfu'un. Her fa'il merfu'dur. Nahvu. Rahimallahu Teala ettaibe. Rahime, rahmet etsin. Kim? Allahu, Allah Teala. Kime? Ettaibe, tevbe edene Allah rahmet etsin. Evet. Bizim burada aradığımız Allah lafzıdır, ma'muldür. Ma'mul merfudan evvelkisi faildir. Ve tani, ikincisi ma'mul merfu 9 olup 9'dan ikincisi nedir? Naibul fa'ili, naibu faildir. Ne gibi? Nahvu. Ruhime ettaibu. Ruhime fi'li madı binayı mechul. Meçhul fiil refeden naibul fa'il alır. Ettaibu. Bak. Merfun biddammeti naibul fa'il. Ruhime rahmet olundu. Rahmet olunsun. Kim? Ettaibu. Tevbe edici kimse. Evet. Bizim burada aradığımız ettaibudur. Ma'muldür. Ma'mulu merfuden ikincisi naibul fa'ildir. Ve salisu ma'mulu merfu 9 olup üçüncüsü el mübtedeu mübteda ve rabi'u dördüncü el haberu haber. Bak ikisine bir örnek zikrediyor. Mübteda haber. Niye? Bunlar birbirine mütelazim. Mübteda varsa haber var. Haber varsa mübteda var. Nahvu. Muhammedun hatemül enbiyai aleyhimussalatu vesselam. Muhammedun, Muhammed aleyhisselam kimdir? Hatemul enbiyai nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Aleyhim o peygamberler üzerine olsun. Es-salatu Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua Vesselamu selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak bütün nebiler üzerine olsun. Evet. Bizim burada aradığımız Muhammedundur, mamuldür, mamul merfudan üçüncüsü mübtedadır. Yine bizim burada aradığımız Hatemu lafzıdır, mamuldür, mamul merfudan dördüncüsü haberdir. Mübtedanın haberi. Vel hamisü, beşincisi ismu kâne, kânenin ismidir. Ve ehavatihi, bir de kânenin benzerleri, kardeşleri. Sara, değil mi? Mazale, madame, leyse, ma menfekke, ma beriha. Evet. Bunlar. Bilirler. Ref eder, isim alır, nasb eder, haber. O zaman merfusu, mamul-i merfudan. Mensup olan haberi, mamul-i mensup kısmına. Nahvu. Kâne Allahu Teala alîmen hakîmen. Kâne'dir. Allahu. Bak merfu'un biddamme, ismi kâne. Allahu Teala'dır. Nedir? Alîmen. Her şeyi bilen, hakîmen. Hikmet ile iş görendir. Evet. Bizim burada aradığımız Allah lafzıdır, mamuldür, mamul merfudan. Beşincisi kendinin ismidir. Evet. Ve sadisü, altıncısı haberu babi inne. İnne babının haberi inne enne kendi lakinne leyte lealle. El huruful müşebbetü bil fi'l. Bunların haberi. İsminin nasb haberi ref ediyor. Merfu haber. Nahvu innel ba'se hakkun terkibindeki hakkun lafzı. İnnel ba'se muhakkak ki ba's öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Bizim burada aradığımız hakkundur, mamuldür. Mamul merfudan altıncısı innenin haberidir. Evet. Vessabi'u yedincisi nedir? Haberu la, la'nın haberi. Ne için olan la? Linefyil cinsi, cinsten hükmü nefi için olan la'nın haberi. Çünkü bu da ne yapıyor? Nasb ediyor isim, ref ediyor, haber alıyor. Nahvu, la amele murain makbulun terkibindeki makbulun lafzı merfum biddammeti haberu la. La. Linefyil cinsi. Tamam. La amele murain, riyakarın ameli olmadı. Murai riyakar. Ra'a, yura'i, mura'aten, ri'a'en, ri'a'en, feve mura'in. İsmi fail. Riyakarın ameli değildir. Ne değildir? Makbulun, kabul olunmuş değildir. Bizim burada aradığımız makbulundur. Mamuldür, mamul-ü merfudan yedincisi cinsten hükmü nef için olan la'nın haberidir. Ve saminu, sekizincisi mamul-ü merfu, dokuz olup dokuzdan sekizincisi İsmu ma, ma'nın ismi ve la, la'nın ismi. O ma ve la ki el müşebbeheteyni bi leyse. Leyse'ye benzetilmiş olan ma ve la'nın ismi. Çünkü merfudur, haberi de mensuptur. Ne gibi? Nahvu. Mettekebburu la'ikan lil alimi ve la hasedun halalen. Ettekebburu lafzı, hasedün lafzı. Mettekebburu, kibirlenmek değildir. Ne değildir? Laikan, layık, uygun değildir. Kime? Lil alimi, alime, hocaya, efendim, kibirlenmek uygun olmaz. Ve la hasedün, haset, çekememezlik de değildir. Ne değildir? Halalen, helal değildir. Değil mi? Evet. Evet. Bizim burada aradığımız ettekebburudur. Mamuldür, mamul-ü merfudan sekizincisi, leyseye benzeyen ma'nın ismidir. Yine bizim burada aradığımız hasedundur. Mamuldür, mamul-ü merfudan sekizincisi, leyseye benzemiş olan, benzeyen la'nın ismidir. Evet. Ve tasi'u dokuzuncusu, mamul-ü merfu dokuz olup dokuzdan dokuzuncusu nedir? El fi'lu fi'l. Öyle fi'l ki el mudari'u fi'li mudari. Yadribu, yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Yukrimu, tükrimu, ukrimu, nukrimu gibi. Öyle fi'l mudari ki el hali, hali olan, boş olan. Neyden hali olan? anin nevasibi nasbedici edatlardan vel cevazimi cezmedici edatlardan nasıp ve cazimden hali olan fiili mudari. Örnek nahvu yuhibbu. Bak fi'lun mudari'un merfu'un biddammeti. لِأَنَّهُ خَالٍ عَنِ النَّوَاصِبِ وَالْجَوَاسِمِ يُحِبُّ اللّٰهُ تَعَالَى اَتَّوَاضُعَ يُحِبُّ sever. Kim sever? Allahu Teala. Allahu Teala Hazretleri sever. Neyi sever? اَتَّوَاضُعَ Tevadu. Tevadu ضِدُّ التَّكَبُّرِ ضِدُّ التَّكَبُّرِ Tekebbür kibirlenmek, tevazu alçak gönüllülük. Çünkü tevazu peygamberlerin ahlakı, velilerin ahlakıdır, ariflerin ahlakıdır. Cenab-ı Allah da tevazuyu sever. Alçak gönüllü olup insanlara yüksekten bakmamak. Tamam? Evet. Bizim burada aradığımız yuhibbudur, mamuldür. Mamul merfudan dokuzuncusu, nevasıptan, cevazımdan hali olan fiil-i müzaridir. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.